Нет, давай, не будьте просто. Ja sam zato mogla da se 4 ili 45. Smeštaj i čuvanje životinja, robe ili ovo. Kada kažemo zgrada, mislimo na trajnu građevinu s krovom i spoljnim zidovima, koja može biti namenjena za stanovanje, za obavljanje neke delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe ili opreme. Zgrada može imati jedan ulaz ili više ulaza. Važno je napomenuti da kada zgrada ima više ulaza, uglavnom će svi ulazi te zgrade pripadati jednom popisnom krugu. Ali može se desiti da, na primjer, zgradu koja ima dva ulaza seče granica popisnog kruga, tako da jedan ulaz pripada jednom popisnom krugu, dok drugi ulaz pripada drugom krugu. Popisivač će popisati samo stanove koji pripadaju njegovom popisnom krugu. Razlikujemo nekoliko vrsta zgrada. Stambena zgrada ili kuća je zgrada u kojoj se više od polovine površine koristi za stanovanje. Zgrada za kolektivni smeštaj sadrži skup prostorija koje su namenjene za zajedničko stanovanje lica za čiji se smeštaj stara neka institucija. Tu su, na primjer, studentski dom, dom za stara lica, manastir, centar za izbjeglice, zatvor, samački hotel i drugo. Objekat nastanjen iz nužde je pokretni ili nepokretni objekat u kome neko živi, garaža, šupa, vagon, šlep, šator, prikolica i sl. Nestambena zgrada je zgrada u kojoj se više od polovine površine koristi za obavljanje poslovne delatnosti. To su pošte, banke, škole, domovi zdravlja, fabrike, hoteli i sl. Pored navedenih zgrada, na terenu možete naići na pomoćnu zgradu koja na mapi ima kućni broj, ali u njoj niko ne živi, već se koristi za smeštaj ogreva, poljoprivrednog oruđa i proizvoda, ili na zgradu u izgradnji koja na mapi ima kućni broj, njena izgradnja je započeta, ali još nije završena i u njoj još uvijek niko ne živi. Ovakve zgrade dalje ne popisujete. Ako ste za vrstu zgrade odabrali stambenu zgradu, u pitanju koje sledi treba odrediti vrstu stambene zgrade. Vrsta stambene zgrade određuje se na osnovu ukupnog broja stanova u cijeloj zgradi, a ne samo na osnovu broja stanova na datom kućnom broju. Porodična kuća je stambena zgrada sa jednim ili dva stana koji mogu biti jedan iznad drugog ili jedan pored drugog, pripojeni stanovi. Zgrada u nizu je stambena zgrada koja ima najmanje tri pripojena stana i svaki stan ima svoj ulaz iz dvorišta ili sa ulice. Postoje i stambene zgrade sa 3 do 9 stanova, kao i stambene zgrade sa 10 i više stanova. U svakoj zgradi na teritoriji popisnog kruga koji mu je dodeljen, popisivač je dužan da provjeri da li se u njoj nalazi stan, nastanjena poslovna prostorija, prostorija nastanjena iz nužde ili kolektivni stan. Stan je građevinska celina namenjena za stanovanje koja se sastoji od jedne ili više soba sa pomoćnim prostorijama, kuhinjom, postelom, predsobljem, kupatilom ili bez njih. Stan može imati jedan ili više posebnih ulaza. Nastanjena poslovna prostorija je prostorija koja je izgrađena za obavljanje poslovne delatnosti i nije prepravljena, adaptirana u stan. A u vreme popisa se koristi za stanovanje najmanje jednog lica. Tu spadaju, na primjer, prodavnica, kancelarija, nastanjena hotelska soba i sl. Prostorija nastanjena iz nužde je prostorija koja se u vreme popisa koristi za stanovanje najmanje jednog lica, a u građevinskom smislu nije ni stan, ni poslovna prostorija, na primjer, nastanjen podrum, šupa, garaža itd. Kolektivni stan je skup prostorija koje su namenjene za zajedničko stanovanje više lica, a u vreme popisa se koriste za stanovanje najmanje jednog lica za čiji se smeštaj stara neka institucija. Za svaki stan i nastanjenu prostoriju opisuju se njihove osnovne karakteristike: površina, broj soba, instalacije i drugo, kao i lica koja su tu privremeno ili trajno prisutna. Domaćinstva i porodice. Domaćinstvo je svaka zajednica lica koja stanuju zajedno i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba. Razlikujemo privatna i kolektivna domaćinstva. Privatna domaćinstva mogu biti samačka i višečlana. Samačko domaćinstvo je lice koje živi samo i koje nije član nekog drugog domaćinstva. U jednom stanu može živjeti jedno ili više samačkih domaćinstava. Naprimjer, one žive zajedno u jednom stanu, dele troškove stanovanja, ali svaka od njih samostalno troši svoje sredstva za podmirivanje osnovnih životnih potreba. To su dva samačka domaćinstva. U stanu mogu živjeti i dva ili više višečlanih domaćinstava. Oni dele stan, ali svako domaćinstvo samostalno raspolaže sopstvenim prihodima. Kada kažemo porodica, mislimo na zajednicu koju čine bračni ili vanbračni par sa decom ili bez dece, ili na zajednicu oba ili jednog roditelja i njihove dece. Porodice po tipu mogu biti bračni vanbračni par bez dece, bračni vanbračni par sa decom, majka sa decom, otac sa decom. Dete je svako lice, bez obzira na starost, koje živi u domaćinstvu sa jednom ili sa oba roditelja i u tom domaćinstvu nema svog bračnog, vanbračnog partnera ili svoje dete. Domaćinstvo sa jednom porodicom smo moja supruga, naše dvoje dece i ja. Kada bi se nama živjela i moja majka, ona bi bila član našeg domaćinstva, ali ona ne pripada našoj porodici. Ovo petočlano domaćinstvo čini jedna porodica i jedno lice koje ne pripada porodici. Kada bi sa nama živeo i moj otac, to bi bilo domaćinstvo sa dve porodice. Prva porodica smo moja supruga, naša deca i ja, a druga porodica su moji majka i otac. Neporodična domaćinstva su ona koja u svom sastavu nemaju nijednu porodicu. Ako zajedno žive, na primjer, brat i sestra ili deda i unuk, njihova domaćinstva su neporodična. U stanu, u vreme popisa, pored članova domaćinstva, može da boravi i privremeno prisutno lice. Naprimjer, rođak iz drugog mesta privremeno živi sa nama jer je upisao fakultet u našem gradu. On je privremeno prisutno lice u mestu popisa. Ako porodica živi u iznajmljenom stanu, ne znači da su njeni članovi privremeno prisutna lica u mestu popisa. Oni su najčešće stanovnici mesta popisa i popisuju se na adresi na kojoj u vreme popisa stanuju. Pored privatnih, postoje i kolektivna domaćinstva koja čine lica u čijem smeštaju se stara institucija. Takva domaćinstva su u ustanovama za smeštaj odraslih i starih lica, u ustanovama za smeštaj dece bez roditeljskog staranja, u manastirima itd. Septembra između 8 i 12 časova. Tada svaki popisivač treba da pokrene sinhronizaciju u online režimu i tako pripremi svoj računar za prvi dan rada na terenu 1. oktobra. Vaš instruktor je dužan da proveri da li ste uspešno završili ovaj postupak i pomogne vam ukoliko imate nekih problema. Sinhronizacijom u online režimu aktivira se verzija aplikacije i šalju se do tada prikupljeni podaci u centralnu popisnu bazu. Na terenu se radi u offline režimu. Izbor teritorije. Pokrenite aplikaciju u offline režimu. Popisivanje kako biste ušli u panel za izbor teritorije. U ovom delu aplikacije opština je već zadata. Unesite broj popisnog kruga ili ga odaberite iz padajućeg menija koji se otvara pritiskom na taster F4. Odabir popisnog kruga vrši se pomoću strelica na tastaturi i klikom na dugme Enter. Izbor niše nije moguć. Enterom se prelazi na polje za izbor ulice, a pritiskom na taster F4 otvara se padajući meni. Odaberite željenu ulicu i potvrdite je klikom na Enter. Ukoliko želite da vidite sve ulice u popisnom krugu, odaberite zvezdicu u padajućem meniju i potvrdite Enterom. Izborom jedne ili svih ulica i klikom na potvrdi izbor otvara se adresa. Adresar je glavni deo aplikacije. U gornjem delu ekrana, pored panela za izbor teritorije, nalazi se legenda koja sadrži opise simbola koji se pojavljuju u tabeli ispod, kao i panel sa dodatnim funkcijama. Na središnjem delu ekrana vidimo mogućnost pregleda mape. Mapa služi za snalaženje na terenu, unos novih kućnih brojeva i za prikazivanje toka popisivanja. Na početku rada svi kućni brojevi u izabranom popisnom krugu su beli, a kako popisivanje napreduje, kućni brojevi koji su započeti boje se u žuto, a oni koji su u potpunosti završeni boje se u zeleno. Na kraju rada svi kućni brojevi treba da budu obojeni zelenom bojom. U centralnom delu adresara nalazi se tabela kroz koju se ulazi u elektronske upitnike. Mogu se uočiti tri kartice. Unos izmena podataka o zgradi. Unos izmena podataka o stanu i ishod posete. Pregled i izmena podataka o licima. Kada pristupimo popisivanju na terenu, krećemo se jednostavno rečeno od vrata do vrata. U skladu sa popisnom metodologijom, popisuju se sve zgrade, stanovi u njima i lica koja u tim stanovima žive. U praksi popisivač dolazi u neki stan i najpre prikuplja podatke o zgradi u kojoj se stan nalazi, zatim o samom stanu, pa o domaćinstvu i na kraju o svakom članu domaćinstva, odnosno licu koje u stanu živi. Istom logikom ide i redosled popunjavanja kartica u aplikaciji. Na izabranoj adresi započinje se popisivanje zgrade klikom na simbol kućice u koloni Unos podataka o zgradi. Na taj način se pristupa elektronskom upitniku za zgradu. Ovaj upitnik se popunjava tako što se, prateći redom pitanja i ponuđene modalitete, u gornjem levom uglu ekrana u svako polje unosi odgovarajuća šifra. Unos se potvrđuje Enterom. Na taj način... Istom logikom ide i redosled popunjavanja kartica u aplikaciji. Na izabranoj adresi započinje se popisivanje zgrade klikom na simbol kućice u koloni Unos podataka o zgradi. Na taj način se pristupa elektronskom upitniku za zgradu. Ovaj upitnik se popunjava tako što se, prateći redom pitanja i ponuđene modalitete, u gornjem levom uglu ekrana u svako polje unosi odgovarajuća šifra, a unos se potvrđuje enterom. Na taj način se prelazi na sljedeće pitanje na koje treba odgovoriti. U aplikaciju su ugrađena neka pravila logičke kontrole, tako da u zavisnosti od prethodno datog odgovora, aplikacija može da preskoči neko pitanje. Naprimjer, ukoliko kućni broj ne pripada zgradi sa više ulaza, automatski se preskaču pitanja koliko kućnih brojeva pripada datoj zgradi i da li su svi kućni brojevi u istom popisnom krugu. Za kretanje kroz upitnik, naprimjer, ukoliko je potrebno vratiti se na neko pitanje i korigovati u neki odgovor, treba koristiti strelice na tastaturi, a ne miša. Na isti način, aplikacija radi i u ostalim upitnicima, za stan, domaćinstvo i lica. Na unos stana prelazi se automatski, bez povratka na početni ekran adresara, klikom na odgovarajuće dugme na ekranu. U polje redni broj stana postavljamo kursor i sa F4 izlistamo stanove u zgradi, tasterom Enter potvrdimo izbor. Dalje popunjavamo elektronski upitnik prateći uputstvo za svako polje u levom gornjem delu ekrana. Kada se unesu svi podaci o stanu, enterom prelazimo na unos podataka o domaćinstvu, a zatim na spisak lica preko dugmeta Unos novog lica u spisak lica. Izborom ovog dugmeta otvara se novi panel koji se sastoji iz dela za unos podataka u licu i tabele u kojoj se podaci o svim unetim licima automatski generišu. Spisak lica. Nakon formiranja spiska lica, popunjavaju se popisnice za svako lice uneto u spisak lica. Popisnice se popunjavaju na isti način kao i prethodni upitnici. Kod nekih pitanja, odgovor se unosi upisivanjem odgovarajuće šifre. Kod nekih se odgovor bira iz padajućeg menija, a negde se unosi ukucavanjem teksta. Kada se popune sve popisnice za lica koja žive u jednom stanu, taj stan se smatra završenim. Na stranici Podaci o stanu u gornjem desnom uglu obavezno treba označiti da je stan završen i spreman za slanje. Prilikom prve sljedeće sinkronizacije, ovaj upitnik će biti poslat u popisnu bazu. Na opisani način su popunjeni svi predviđeni upitnici ulaskom u prvu karticu adresara. Za svaki kućni broj na kojem je popisan stan u kartici, unos izmena podataka o stanu, može se pristupiti podacima o tom stanu, a u kartici pregled i izmena podataka o licima, podacima o popisanim licima. Unos novog kućnog broja na mapu ulazi preko dugmeta snalaženje na terenu. Popisni krug na mapi definisan je granicom u vidu crvene linije i rednim brojem popisnog kruga od 4 cifre u okviru svake opštine ili grada. Prilikom otvaranja mape, u centar ekrana se postavlja izabrani popisni krug. Jedino su u izabranom popisnom krugu prikazani kućni brojevi na mapi. U zavisnosti dokle ste stigli sa popisivanjem, prikazivat će se na mapi u različitim bojama. Belo za nezapočeto, žuto za započeto i zelene boje za završeno popisivanje. U gornjem levom uglu nalazi se traka sa alatima. Značenje alata. Alat za pomeranje mape u svim smerovima, dok se točkiće miša zoomira i odzoomira mapa. Štampanje mape. Odabirom trećeg alata i klikom na kućni broj koji je popisivač sam dodao na mapu, dostupni su podaci o adresi i koordinatama objekta. Odabirom četvrtog alata i klikom na kućni broj, dostupni su podaci o adresi i koordinatama objekta iz adresnog registra. Klikom na dugme X, mapa se zatvara. Dodavanje novog kućnog broja. Uzmimo primjer u Braće Miladinovu ulici. Pored kućnog broja 4 u istom dvorištu se nalazi kuća koju treba popisati, koja nema kućni broj na mapi ni na terenu. Kako bi dodali kućni broj, prvo je potrebno izaći iz mape pritiskom znaka X. Tim se vraćamo u adresar gdje biramo dugme unos novog kućnog broja. U boksić koji se otvori, u ovom slučaju unosimo novi kućni broj 4N, gdje je jedino slovo N obavezna dodatna oznaka uz broj. Klikom na dugme dodaj novi kućni broj na mapu. Otvara se prozor za dodavanje kućnih brojeva. U traci sa alatima u gornjem levom uglu mape izaberite alat. Kursorom plus treba kliknuti na objekat na mapi kojem se dodaje kućni broj i na tom mestu će se pojaviti plavi kvadratić sa ispisanim kućnim brojem koji je popisivač prethodno dodelio. Nakon toga treba izaći iz mape. U boksiću u kojem je dodat novi kućni broj ide se na dugme Nastavi. Po potrebi, kod napomene se može upisati komentar. Na kraju, treba potvrditi da je dodavanje kućnog broja završeno. Klikom na dugme OK. Kućni broj koji je dodat na mapu bit će automatski upisan u adresar. Videti posljednji red u tabeli. Kada popisivač ponovo uđe na mapu, dodati kućni broj će biti vidljiv. Adresar je centralni deo aplikacije za unos podataka iz kog se ulazi u elektronske upitnike i koji služi za praćenje toka popisivanja. Osnovni delovi adresara su panel za izbor teritorije, legenda, panel za pristup izveštajima i pregled svih zakazanih stanova, elektronska mapa, tabela sa spiskom adresa za 3 kartice, unos izmena podataka o zgradi, unos izmena podataka o stanu i ishoda posete i pregled i izmena podataka o licima. Prva kartica, unos unos izmena podataka o zgradi. U zavisnosti od toga da li je prilikom izbora teritorije izabrana jedna ili sve ulice koje pripadaju datom popisnom krugu u tabeli se. U prvoj kartici unos izmena podataka o zgradi, u koloni adresa na mapi, ulica i kućni broj izlistavaju svi kućni brojevi koji pripadaju izabranoj ulici, odnosno sve adrese, to jest ulice i kućni brojevi u datom popisnom krugu. Ukoliko se kasnije tokom rada doda novi kućni broj mapi, u ovoj kartici će se automatski dodati red sa adresom na kojoj se nalazi objekat kome je dodat kućni broj. Popisivanje se započinje iz prve kartice odabirom ikonice kućice u koloni unos izmena podataka o zgradi, čime se ulazi u elektronski upitnik za domaćinstvo i stan, deo podaci o adresi i zgradi. Tokom rada na terenu, u adresanu se, na osnovu popunjenih upitnika, generiše statistika koja omogućava da se prati tok popisivanja. Tako se u koloni vrsta zgrade može vidjeti pregled svih započetih ili popisanih zgrada po vrsti, dok se u kolonama koje se odnose na stanove može vidjeti ukupan broj stanova na datom kućnom broju, kao i broj završenih i nezavršenih stanova. Za nezavršene stanove dostupni su podaci o razlozima zbog kojih stanovi nisu završeni. Pored toga, u ovoj kartici dostupni su i podaci o broju stanova koje je instruktor vratio na doradu. U posljednjem delu ove kartice izmena podataka o kućnom broju koji je popisivač dodao i unos napomene. Odabirom oznake koja predstavlja olovku, za sve kućne brojeve se može po potrebi uneti napomena. Pored toga, za kućne brojeve koji su naknadno dodati na mapu, u ovom delu se može pristupiti izmeni lokacije na mapi. Naprimjer, ako je novi kućni broj dodat na pogrešno mesto na mapi, odabirom oznake olovke otvara se boks u kojem se klikom na dugme izmena lokacije kućnog broja na mapi otvara elektronska mapa, gde je moguće promijeniti poziciju dodatog kućnog broja. Lokacija kućnog broja mijenja se na isti način na koji se dodaje novi kućni broj. U adresaru kućni brojevi koje je popisivač dodao na mapu razlikuju se od ostalih po tome što na kraju tabele imaju oznaku PIN, kao i kanticu, koja daje mogućnost brisanja dodatog kućnog broja. Dodati kućni brojevi mogu da se brišu samo ukoliko na datom kućnom broju popisivanje stanova i lica još nije započeto. Da se vratimo na popisivanje. Dakle, kada se iz prve kartice preko kućice u koloni unos izmena podataka o zgradi uđe u elektronski upitnik za domaćinstvo i stan, deo podaci o adresi i zgradi i unese podatak o broju stanova na datom kućnom broju. Druga kartica, unos izmena podataka o stanu i ishoda posete, postaje aktivna. Unos izmena podataka o stanu i ishoda posete. Za popisivanje stanova u nekoj zgradi potrebno je najprije u prvoj kartici izabrati red u kojem se ta zgrada, odnosno kućni broj, nalazi. Tada se u drugoj kartici može vidjeti spisak svih stanova na datom kućnom broju. Klikom na ikonicu u koloni unos podataka o stanu i licima ulazi se u elektronski upitnik za stan. Kada se unesu svi podaci o stanu, preko ovog upitnika se može prijeći i na upitnik za domaćinstvo, a zatim i na upitnik za lica koja u tom stanu žive i na taj način završiti kompletno popisivanje u datom stanu. Ako nakon završenog popisivanja u nekom stanu, a pre slanja podataka u bazu, postoji potreba da se uneti podaci izmene, preko ove kartice može prečicom da se pristupi upitniku u kom treba da se izvrši izmena. I to na sljedeći način. Klikom na ikonicu pristupa se panelu Podaci o domaćinstvu, nakon čega se direktno klikom na link Domaćinstvo ulazi u upitnik. Na istoj stranici klikom na link Prikaži može se pristupiti spisku lica, odakle se preko linka popisnica ulazi u upitnik za lice. Drugi deo ove kartice namenjen je za unos ishoda posete, to jest podataka iz papirnog obrasca P3, evidencija nepopisanih stanova. Ovaj papirni obrazac se koristi na terenu da se evidentira konkretna situacija u slučaju kada ste neki stan posetili, ali nije bilo moguće da se u njemu sprovede popisivanje. U tom slučaju potrebno je u papirni obrazac P3 uneti ishod posete. Ishodi posete određeni su prema mogućim situacijama. Naprimjer, ukoliko je u stanu prisutno samo dete, to jest lice koje ne može da da podatke, pa je potrebno ostaviti obaveštenje o dolasku, dogovoren drugi termin dolaska popisivača ili popisivanje telefona, ukoliko je popisivanje iz nekog razloga prekinuto. Građani odbijaju da budu popisani ili nije moguće uspostaviti kontakt sa njima. Na kraju svakog dana potrebno je podatke sa papirnog upitnika preneti u aplikaciju. U adresaru u drugoj kartici najprije je potrebno za konkretan stan odabrati oznaku za notes, čime se pristupa boksiću u koji se obavezno unosi broj stana na vratima radi lakše identifikacije stana koji treba da se popiše i prenose se podaci sa papirnog obrasca P3. Svi podaci uneti u boksić automatski se generišu u drugoj kartici u delu ishod posete zakazivanje. Pored toga, u prvoj kartici na nivou kućnog broja generiše se broj zakazanih stanova, stanova u kojima je ostavljeno obaveštenje o dolasku popisivača, obrazac P11, broj stanova u kojima je popisivanje odbijeno i onih u kojima nije ostvaren kontakt sa domaćinstvom. Pregled i izmena podataka o licima. Nakon unosa podataka o stanu i licima koja u njemu žive, osnovne informacije o popisanim licima bit će prikazane na trećoj kartici. Pregled i izmena podataka o licima. Odabirom ikonice pristupa se spisku lica u kojem je omogućen pregled unetih podataka o licima u stanu. Također, aplikacija nudi mogućnost upisivanja napomene za bilo koje lice. Ovoj kartici pristupa se tako što se najprije u prvoj kartici izabere zgrada, zatim u drugoj kartici stan u izabranoj zgradi, a tek onda se bira treća kartica. Sad ćemo zajedno da pregledamo ovu tešku. Možete otvoriti vaš laptop. Thank you. Thank you. puno spomenika za zajednicu. Thank you. Staviš sve zvezdice, onda dobiješ spisak i tako se pokaže što se radi. Ali on tvrdoglav, pa onda neće. Eto. To žuto nisi završio. To su ti žuto. Sad smo kod ulica, opet ćemo koristiti sam izabrala prvu ulicu, znači Stevena Djula, ne znam koju ste vi izabrali, izabrali ste jednu ulicu i onda ćemo ulaziti u ulicu. Ja tu odmah imam jedno pitanje. Juče sam napravila jedan problem zbog tih ulica. Kod mene u ovoj konzoli, znači kad se otvore F4, samo piše Salaš. Pa dobro, ona ima jednu ulicu i to je to. Znači, to zavisi od... Znači, ja idu u vežbu da otvoriš kako... Mislim, zato mi se uče poklopilo, došao sam Salaši i znači Salaši. Pa Salaš je ulica, ali samo treba da će broj. Isto mi samo daje 0027, ne daje ništa drugo. Dobro, ali kod Salaša to je skup Salaša, jel? A ne, ali ljudi ima Salaša, misle će više Salaša. Ima samo jednu opciju, samo jedan Dobro, onda idemo dalje, znači Instagram nam je potrebno ispod i onda dobili smo adres kartice. Znači, idemo dalje. Trebali smo dodati novi kućni broj 10N na kojem se nalazi porodična kuća sa jednim stanom. Da li potrebno, znači ponovno kako se dodaje kućni broj ili svi ste uspjeli, no možemo znači to uraditi. Znači idemo na unos novog kućnog broja, sad neću ovaj kućati 10, nego ne znam da bude 14, znači N. Bitno je da zapamtite da morate da ukucate ovaj slovo N, pošto bez toga neće ovaj sama aplikacija da dozvoli. Naprimjer, ja sam ukucala 14 i ne mogu dalje, znači izbacujem i izbešek. Znači moramo uneti i ovaj slovo N. Onda idemo dalje, znači dobijemo ovaj mapu. Električne energije, vodovoda, kanalizacija, nije priključena na gasovod, Stan se greje na svojom dušem. Znači, onda smo udeni, imamo prvo pitanje, da li kućni broj pripada zgradi za više ulaza, u ovoj, ovom slučaju ne. I onda idemo dalje. Za zgrade, u ovom slučaju je stambena zgrada ili kuća, znači uneli smo broj 1. Vrsta stambene zgrade, porodična kuća sa jednim stanom, znači uneli smo broj 1. Ukupan broj stanova u datom kućnom broju će biti broj 1. Materijal spojnih zidova, znači to je cigla i opeka, znači mi to broj 1, uneli da li imali, što to dogradi, znači broj 1. Как имя написано? Máš kolo rád mě. Já mě taška něm jde hova. Všechno nám musí jít tam. Kdy to bude? Na, kdy to bude? Samo da krenemo da proverimo kasnije, nećemo ništa dodavati, samo ćemo proveriti podatke. Znači, prvo pitanje, upisnik se popunjava za stan. Znači, nije nastanjen poslovni prostor, nije prostor i jasno nastanjena iz nužde, nego to je stan. Znači, upisnik se broj 1. Idemo dalje, znači, broj stana na vratima, to je nama ovaj aplikacija preskočila, možda u ovom slučaju to površina stana, znači dobili smo podatak iz vežbe da to je 56 kvadratnih metara. Prosoba u stanu, imali smo u vežbi da ima ukupno dve sobe, znači umeli smo broj 2. Kuhinja u stanu, da li ima manje ako što je veća od 80 metara, umeli smo šifru 1. Kupatila u stanu ima, imali smo broj 1. Znači, je bece u stanu. Mogu da izmenim ako nisu dobro? Da, možete, naravno. Možete. Samo ćete ukucati ovaj novi broj, enter i to je to. Znači, učnik bece u stanu, ima na ispiranje, ima bez ispiranja. Sad će, sad smo uneli broj 1, znači ima na ispiranje. Električna energija jeste ima. Priključena je vodovoda, ima, znači priključena je na javni vodovod, tako su uneli, kanalizacija ima, priključena javnu kanalizaciju, gasovoda, ali više vežbi, znači GA, znači uneli smo broj 2, nema. Centralni grejan je nema, uneli smo broj 4, da nema. Dalje, znači druga strana, vrsta energenata, dobili smo u vežbi da najviše se koristi struja, jest, onda smo uveli broj 5. Znači to je, samo enter, ništa više. Kanalizaciju, to smo notiju kod javnovanja. Evo ju kajite na ovaj stavlji. To ćete pitati na licu mesta, ako... A jeste, ali isti kreći kaže da slučaj imamo mjesta, to je septičku jamu, zato što je kuća u pisanju, pa najverovatno ima septičku jamu. Da, jeste. A ovdje nije... Konkretno nije nazad, znači to nije greška. Nije greška, ne. Nije greška. Ja sam uvijela što ovdje sad konkretno piše, što piše u ovom slučaju, ali ne piše, ako isti kreći kaže da ima septičku jamu, onda ćemo uvjeti. Nula, ono do i po. Znači, idemo dalje, sprat na kojem se sam nalazi, to je nula, znači potrisanje, pošto se radi. To je šva. Radi se sam nalazi samo jedan, sprat i jeste, u ovom slučaju jeste, godina izgradnje, 2020. To nam je bilo svojna stara je privatna svojna, znači nije javna svojna, nije drugi oblik svojna, nego to je privatna svojna, znači broj 1. Namjena stana je za stanovanje, pošto ne znači ovo živi. Ko živi u stanu, broj 1, ukupan broj domaćinstva u stanu to je 1 i ukupan broj lica u stanu 1. I onda s time smo završili ovaj stan. I samo kliknemo enter. Kad se ova može sačuvati, ako ništa niste promenili, onda ne morate. Kad se već online pošalje, ne može se promeniti. Ne mogu da promeni kad sam poslala online. U jednu vežbu, ne mogu da uđem u njih, pošto već poslala. Možete stan. Ne možete se promeniti. Да, да, да. kako ne znam. Stanovanja majke u vreme kada je lice rođeno, znači Bačka Topola, 4, da li ćete živjeti u vanbračnoj zajednici, dvojka ne, broj živorođene dece, znači dobili smo podatke da ima dvoje dece, prvo dete je rođeno 1970, drugo dete je 1974. godine, nacionalna pripadnost je srpsko, materijalni srpski i veliki bosanski pravoslavna. Idemo dalje, znači najviše završena škola, za broj 5, osnovna škola, pohađaš školu sada ne, znači broj 1. I onda kako, mislim da ste primetili da ako unosimo znači, brojeve, onda će sama aplikacija prepoznati da li da odgovara određen broj rok pitanja ili ne, pošto smo mi tu uzeli znači broj 1 da ne pohađa školu. Žena, onda nećemo moći dalje da upišemo nadalje ustanove, adres i tako dalje, to su sad datanovi. Znači idemo dalje, znači koje od nadalje su aktivnosti lice znanja obavlja na računaru. Ja sam unela tu brojku, što stara žena možda ne zna da preida tabele ili neki tekst na računaru, znanjem. Pretraživanje na internetu, jeste da, znači znam. Komunikacija, rekli smo da to mi tu spada Viber, WhatsApp, Skype i tako dalje, znači to znam, to se nauči na ovog onda idemo dalje, da li je lice u sedmici koje je neko vodila popis, znači da, je, da li je obavljala bilo kakav bačen posao, sačinjeni ne, pošto nama tako stoji u tešku da nikada nije radila, znači nije obavljala, znači sam je obavljala kućne poslove u domaćinstvu, znači ona se uzeli na broj 2, znači da ne. Da li lice ima plaćen posao, znači nema. Da li mi su tokom 4 sedmice koje su pretvorile popis aktivno tražili, tražili posao, ne, nije, ona nije tražila. I onda idemo na sljedeće pitanja, s kojoj grupi ekonomski neaktivno lice pripada. Ovdje smo upisali broj 5, da li da, znači, koja obavlja neplaćene poslove, svom domaćinstvu, znači nismo uneli da li je ona penzionerka, pošto tako nam stoji u vešti da nikada nije radila. Mogla je muža da se, ja sam... Pa može, ako na nisu već mesta ona to kaže, onda će to vidjeti to da je penzionerka, ali sad smo uneli da je broj 4. Ako ste uneli broj 2, nije ni to sad greška. Može tako, nije ni to bitno. Onda, znači, dolazi nam i ovog pitanja, znači, da li ima poteškoće sa vidom, znači, pošto se radi o staroj osobi, ja sam umjela da jesu ima malo poteškoća, s lukom, dvojka, kodom, dvojka, pamćenje, dvojka, i ako ste li uneli broj 1, to je stvarno. Samostalno sam bio broj 2 i komunikacija se imala 1 za nema. Ko je dao podatke, znači broj 1, lice koje ste popisili, je pošto ona je bila prisutna, ali ja sam mi došla pod ne. I onda čuli ste ovo M, to je onda smo ostalo završili ovaj opis. Kako izvinite, koji je dao podatke, tu kliknem. To je zadnji. To je zadnji, da. Ko je dao podatke, da li je član domaćinstva, da li je lice da onda za i onda smo završili, možemo sačuvaj izlaz. Ako kliknete tu na ovu drugu karticu, unos izmena podataka o stanu, i onda kliknemo na ove pare spolice, onda ćemo ovdje, znači u gornjem desnom uglu označiti ovo polje, onda ćemo to sve dešavom s civilizacijom poslati istu to druge podatke na te mreže. No još je dao šta je to sad, ja ću sad. Pa, ja sam dala u šifru 1, da je da je ovo onako. Da se vodi. Da mi čekati da rušati. Ako čekiramo ovo, znači to ovaj test, onda idemo na svaki device. Onda ćemo sa sljedećom sinhronizacijom poslati ove sve podatke iz doktoru na pregled. I onda smo s time završili ovaj opustivanje u ovoj kući. Ubitnik je kompletiran i spreman za slanje ovdje stupe. I onda ako to pogledamo u adresaru, znači vidjet ćemo da znači, ima zelenu boju, znači ova adresa. I onda to možemo provjeriti šta to znači u realnosti, znači popisivanje zgrade stanova u zgradi završeno. Znači to znači ako je to zeleno, znači ima zelenu boju. I onda s time smo završili ovaj no, ko sad si mi ne bi. Ako imaš tu boju, da to je pa kada da fejazni. Ako se slažete, onda ćemo napraviti kratku pauzu. Šta? Da. Pola sata pauza. Sad da izađemo iz programa ili... Kako želite, možete se ostaviti kako jeste. Nem lette, hogy van neki internet, azt nem mond, nem vallottad, nem érted, hogy interneten meg szociális sótolokon fönnöl ilyen bíbereken. Miket oda inni, hogy van neki, ezt nem érte. Nem mondta, hogy van neki bíberre meg ilyen szociális sótolai. Nem volt odaírva, hogy van internete. Ez is jó, hogy kérdezünk, hogy mi a Zadnji će biti samo potpisan. Thank you.